Poliana, Poliana, Poliana, aurikismi nalane. Poliana, Poliana, bensozo mirabana. Poliana, Poliana, aurikismi nalane. Poliana, uriausira. Poliana, Poliana, hauni usubira. Poliana, Poliana, Poliana, uriausira. Poliana, Poliana, hauni usubira. Poliana, Poliana, bensozo mirabana. Poliana, Poliana, aurikis menalana. Poliana, Poliana, bensozo mirabana. Poliana, Poliana, aurikis menalana. Poliana. خواه حافظ بیدو پیشت پولیانا خواه نگل خواه حافظ دام به خوش حال بوم بجم بکش روشتن اما راستا که تیک پولیانا و سادی بخان مکانود بچه می بد لگل منودم هرگیز اما محالا بلام خان مکم رازی بو زور زور رازی چیمی تو دل خوشه ها؟ بگو من ای چون پولیانا دلم زر خوشه من چه دلم خوشه ای چون خوشه که دکاچون با نخوشخانه لپنجری سیرکو سیریم جیمن جانانه مکرد ای ام هوا پاکه که بونه که خوشی هنه چن خوشا الله چن جوانم کلانا زور زور جوانا چن جوانم کلانا الله دلم چن خوشا هی هی دلم زور خوشا ها فرمو سپاس هرگیز ندوانم هموشت خوشانه بنوز مولک تیبه خوشکم ده دست خوش زور جوانه سپاس ها بونوسی تو ها نه اما بست مویا اکتیبی که بسو کمی که با میه نوا اشتا جوانو خوشکانی تیه انوس موا بله روش خوشکان انوس موا ها تندو مزنی بله براستی و چون که شهرزه الگرام بدوی خوشی ها من زنم اگر هیچ نبی بخوام یا نتوانم برم به درجهش یعنی باورتم نتوانم بخوشی بشیم بله ها قچه کنه ترکیز چک نبنوا باور نکم هیچی نبید بخواد بله وای اتوانی به دوی خوشی ها بگرید جیمی زور باشه لگرانه من برم پیجی زور زور باشه لگرانه دلنیم یاری دل خوشی لباک ما فرمون بلام جیمی خوی بیری لکردو تا بله خوی بیری لکردو تا دیاری جیمی زنه یا بگو من زنه بگو من هر ایک وقت من بید همان میکرنوی ابید اگر بی لشتنا خوشکن بکم اوا او سازان لابم بسر ازارو اشکن چکنم دا بله دل نیام ای بلام چن جوانه راسته زور راسته بردم. ای خیر اکل خیر. بردم من خیره. بردم من. خیره دیدی خدا خیره بروندی. خان بکم دوانم زیاده دانه داویل برده کم ای چن خوشه حتی خوشه یه زوره کم زور خوشه بگو من اگر لبستین داگره دو حدید بشوینی اوا سپاس خان مکم دست خوش سپاس سپاس زود سپاس دست خوش ها حس لینی ها نه نه خیر حزم نیتی بله کواته بی خوب یه شایب جوه توانه سپاس بله دایک ممیکی استهی لیکن منی جم رو بهوی تو خان مکم لگرانم جگه لوش سردمانی بوی نوم بله ام سرده منی بوی نوم دل دیش نکا جیمی ایم دو من کرد بیل اگل مانا دوهی دیاریک پشکر بدک تو میکی اکم باشا باشا عزیزم هیچ خمد نبید آخر اترسم اما کاری جاسایی نبید بله نخیر خوشحالم مزر خوشحالم بلام خان مکم زور سپاس دلم زور خوشه لواچت زور خوش بیا دلم بله خوشه زور خوشه دلت خوش نیا عزیزکم پیسته برم تا استا جیمی بوله دوزی گده دا زورم پینا خوشه نزنم چی بکم پولیانا عزیزکم دلت دیش نکالم باره و بلان باره دلتونو تی مال پیستی بخن میکم نالکه وای ود بای اویز بخیوی بکن بله بای جیمی بودو زیاو لحجو خانه بو لجاتی من چی؟ بوده جیمی؟ بله جیمی بن بله تیگه ایشتم هر دوکان زوریان بی خوش بو چون که مالکی دست گوت زورم حتی که جیمیش بودو بدوز ما هر چونک بید بله سپاس بولیانا پیویز نگه دلد نخوش بی چون که من بریار ما به دوی خوشی ده بکرم لیتو فیرم عزیزکم بله براستا اتوی یاری دل خوش کردم بکید ها پورا کر بی بله بمش خوشبخت ابم زور خوشحالم خان مکم هی خان مکم استا ارام به دنیای یو ارام بله اری چی بیانی بشین با بخچکا حسلیتی بروین بله باشا شورم حسلیتی مصر صورت محزلیتی شوشد خان مکم شوشد شوشد برچید وک پولیان او دی ام مالا مالی من نیا نخیر آی خان مکم او مالی منالی تیانی بجیانی تیان نبید مال نیا اگر ام نال روشت او اگر امو بجیانی تاریه کم جیمی آی جیمی تولی کوی جیمی عزیزکم آی زار گور خرجم هرچند همون روزه یم بو ایره لگل شیب مگا بو هی جیمی ببینمو جمل چیروک خوشکانی بید که بو منه گره دا بله زر خوش چیروک کانی او چیروکانه چین؟ ها؟ چیرو پوگشتکانی برزلون سیتو شه ارسره چیروککان زر خوشن هر علی خواه زر خوشن خوزگی که بستی بون که ده پیست همون رو شبی بو ایره وانی جیمی؟ ماله من همون رو جلیرم ماله سودی نیا چون که رایگه ندین به دنیا برام نشگلوش امرو جی ابینوا هر وقت زنی خوشمن نزنین که یکتر ابینینوا وانیا نزنین هرگیز یکیر نتوانین ببینین و دو آره خوشویز نتوانین یکیر ببینین و بگو من نتوانین یکیر جا ببین و چون که زور یکیر من خوشوی بگو من نه نه باور نکم اتوانین بگزوانه یک ببینین اگر لشیه نمین بله اتوانین بتنیا بچینه در هوا که دیگوره بوین من دلنیام ها خواه جیمی؟ بله اگر ایکیش نبینین من رازیم چون که اتوانم باید دوره کن ما بجیم نگلتان بله بدلنیا یوا ها؟ و تی چی جیمی؟ پولیانا زور سپاس چون که خوشیت ببخشیم او خوشی هرگیز باز نکرید من نتوانم پرداشت بدم و بلام داوا لخواه کم بردوام دلت خوش کرد هردم گرزو گل بید ای جیمی زور سپاس سادی چون که بیرم زور لیکی توا زور سپاس دویست سپاس نکرد گده که خوشم به سر برد لگل اویا زور سپاس با چاکیت خاتو کر بید زور سپاس دکم چون که جاریشتر ند بین موا بله هیوادارم جیمی کوری خوش کرد دوزی توو به یک شاد بین چون که من لخیزان ببشم ازانم چن نخوشا چن ازاری هیا زور نخوشا یوادارم یک دوست نه تکایا برس پرکنز زور باشه جیمی یوای کاتی که خوشتم با خوازم جیمی زور سپاس با چاکیت خاتو کر بید زور سپاس دکم چون که جاریشتر ند بین موا بله هیوادارم جیمی کوری خوش کرد دوزی توو به یک شاد بین چون که من لخیزان ببشم ازانم چن نخوشا چن ازاری هیا زور نخوشا هیوادارم یک دوست نه تکایا برس پرکنز زور باشه جیمی یوای کاتی که خوشتم با خوازم جیمی جیمی بوستا جیمی دکار لیکم بوستا جیمی تکایا جیمی جاری کدر بیری لیب کروا اما هد لگلم بشی وکو خوشکزا کم جیمی تکایا لیکم خان مکم علی چی جیمی ها علی چی باشا لگل دیم چونکه تو منت خوش شوه لگل دیم زور باشا هر استایم ها سر باشه جیمی ای دلم زور خوشه دلم زور خوشه من زور شادم چون که اتوانین یک ببینین زور شادم هی خان مکم، خان مکم، خان مکم، پولیانا خان مکم. جیموسی، ما گرامو جیموسی. واگشت هی واگشت هی هی ها بخیر بیتو بو مالو خان مکم هی نانسی هی ها ای پولیانا عزیزکم بوره پولیات موا پولیانا بوره پولی زار بیر مکردی پولیانا پولیانا جی و تا جیمی هست که مال خوشی افرم زورم پی خوش بو زور زور بولیانا زور خوشحال بوم بم حوالا اما با خوی جاکیت بولیانا بو گاده که خوش که کمی بینی بسی جیمی اکر زور با پروش بو با اوی دکتر امز جیمی ببینید اوید خواستکانی به هستر بکد بله چون که زور هست نسکه با هنر و جوانی و آواز و ادب زور دلی خوش بو هر اوید کسی که تره زور خوشحال بوم بله زور زور خوشحال بوم زور سپاسی پولیانا ای ماما دیاره جیمی خواهدو کر بید رگه کون وقت برز بندلتون و جیمی وانیه بله بله رگه کون بله وای ای زور زور شادم ایلو خوشیه باشه جیمی چی لی بسره تو خونه میه زر زرم ببنوسی بلا مولا من پینکیش تو بو چی؟ راسته کی هرچند حوالم پرسیو بله بله وایا بوله پولی اچیم جیمی ببینم باشه اچیم ببینم ها پولی انا دلا امرو مولاتی ورگرتو بو اوی لگلت بی بول بو ایره چونه ببرو ببورن ها بو چی بیویس ناکا ابی فریشه من فرکب کن تو دلت لای جیمی وانیا ها پولیانا وانیا پیم بله ها بزانم راسته تو لیرید من خوموتم دلم خوشه هرچن حوالا نپرسیوم یکل روشه یکم کسی که هاتون بوله باشه ها زور دلم خوشه پولیانا پیز بم همو پلی نکرد نه نه بلام زو چک بوی تو پولیانا وانیا بله اما بوی خاتو کرد به تو بو همون روشه به سیارکی ای بردم بو نخوشخانه بله بوی او بو سیارکی؟ بله خاتو کرد به زور دولا منه جیمی زور زور بله چون که جیمی للای نما بو زور زور دلی نخوش بو باشه بستن چون بو ها پیم بله بزنم جیمی بو دوزیه و وقت زنی باشی جیمی بو کردوی وانه بو رو منالی که باسه کرد با من درگو که نورست یکی جیمیه بله هم. باشه بوچی پولیانا به پل روشت نزارم چی نگم نتوانم لو زیادر گویلی بگیرم وایو نزارم او منای وی زور گرجو گولا امش تیشی تازه وانیا وانیا من بردام شورکین پاگه کرده و بایی به بشی بشو بداد بله بله زور به پراش بون بو بینی این گلکانم باره خسته بو بلا مستا زور دلم تنگه نزانم بلان برز جیمی هاوری دلسوزی پولیانه یا بایی سیر نیر چین بولی وانیا سیر نیر وایا بله راسته بلان برحال ماوی کیزو لگل یاشین لمولا جوله چی بغکان یکرین باشنیا حذا کم جویل بگرین راز تا قصه تویا گو گرتن لچی روک با ماوی که دورو دیش کاری که خوشه آوانیت خواه او گری دل خوش کدین وای که پولیانه ای کاد باشه بابا بیت باشه می شود زنه زود دلی باشه بسه طاقتم چو بسه باز کردنی جیمی بسه لواچه لباسن تنها جیمی ها بیوی چی تر هاوانی پولیانا بسه طاقتم چو من بیزار بوم جیمی دوالی چی من حزم لناوی جیمی نیا یکی اکبو ایود ام ناو زور پیکنی ناویا وگ ناوی کچوایا بله من حزم لی نیا نخیر کیش دی وایو تو پیش دی پیم بلی چی وایو تو دی پیم پول بزنم چی وای و تو باوکم بله باوکم او دید باوکت بوچی او جیمی ایناسی که باس یکم ایناسی نه ایناسی نه کهوات بوچی کسی هب وای بانگ کردم بله اما منه چیا اما پیش اوی باوکم بمری لماوی که للای بخوانی که اجیاین برانبر باوی یارمتی من اداد شنی که هبو زور باش بولا گل من یاره بلسیتا وره با تو زنان بخوین به اکا وره بس اما جیمی نیا بلکه اما جیمی بینا تیگشتی اما جیمی بینا باقم زور تو ربو بویا هر او شوه اوی من بجیهش تو روشتین او خانمم زور خوشویز بلان باقم موتی او ناو ناوی پیاون نیا بله بلکم ناوی کچه حزم لین نیا بله باقم وای پیوتم زورم پینا خوش بو زور لو رو جور قمیه باشه بوچی وای تو ربو منیش نازانم او بو تندرستی باش نبو بله تندرستی باش نبو او من بجه هشت نرم بو هتیو خانه دوائی چی می؟ چی می؟ من حزم لناوی جیمی نیا حزم لی نیا تیگی پولیانا زورم رقلیا جیمی جیمی جیمی Rini Chandri Chaka. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو می ربانا پولیانا پولیارا هاوری کش من آلانا پولیانا پولیارا بسوزو می ربانا پولیانا پولیارا هاوری کش من آلانا پولیانا